این اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبر او به کسانی از مشرکان است که با آنها عهد بسته اید. با این حال 4 ماه مهلت دارید که آزادانه در زمین سیر کنید و هر جا می خواهید بروید و بیندیشید. و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قدرت او فرار کنید. و بدانید خداوند خار کننده کافران است. و این اعلامی است که از ناحیه خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر، روز عید قربان، که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. با این حال اگر توبه کنید برای شما بهتر است. و اگر سرپیچی نمایید بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از قلمرو قدرتش خارج شوید. و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده. مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بستید و چیزی از آن را در حق شما فروگذار نکردند و عهدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید، زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. اما وقتی ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل رسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید. هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد. سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهی ناآگاهند. چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود، در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند؟ مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید و پیمان خود را محترم شمردند، تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید، که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. چگونه پیمان مشرکان ارزش دارد، در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را؟ شما را با زبان خود خوشنود می کنند ولی دلهایشان عبا دارد و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند. آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند و مردم را از راه او باز داشتند. آنها اعمال بدی انجام می دادند. نه تنها درباره شما، درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنها همان تجاوزکارانند. ولی اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند و می اندیشند شرح می دهیم. و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند. آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند پیکار نمی کنید؟ در حالی که آنها نخستین بار پیکار با شما را آغاز کردند، آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. با آنها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند و آنان را رسوا می سازد و سینه گروهی از مؤمنان را شفا می بخشد و بر قلب آنها مرهم می نهد و خشم دلهای آنان را از میان می برد و خدا توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است. آیا گمان کردید که به حال خود رها می شوید؟ در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم از سال خیش انتخاب ننمودند، از دیگران مشخص نشده اند؟ باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد و خداوند به آن چه عمل می کنید آگاه است. مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند، در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند. آنها اعمالشان نابود و بی ارزش شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند. آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ این دو نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند. آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند. پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خود و رضایت خیش و باغ‌هایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آن نعمت‌های جاودانه دارند. همواره و تا ابد در این باغ‌ها و در میان این نعمت‌ها خواهند بود، زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را بری و یار و یاور و تکیگاه خود قرار ندهید. و کسانی از شما که آنان را ولی خود قرار دهند، ستمگرند. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند. خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز هنین نیز یاری نمود، در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور ساخت، ولی این افزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده. سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید. سپس خداوند سکینه خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران. سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می پذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده ای، مشرکان ناپاکند، پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند. و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد شما را به کرمش بی نیاز می سازد و از راه دیگر جبران می کند. خداوند دانا و حکیم است. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند. یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست. این سخنی است که با زبان خود میگویند که همانند گفتار کافران پیشین است. خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف مییابند؟ آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و همچنین مسیح فرزند مریم را، در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که معبودی جز او نیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می دهند. آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند. او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره و پنهان می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند به مجازات دردناکی بشارت ده. در آن روز که آن را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می کنند و به آنها می گویند این همان چیزی است که برای خود اندوختید و گنجینه ساختید، پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید. تعداد ماها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روز که آسمانها و زمین را آفریده 12 ماه است، که 4 ماه از آن ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد. این آیین ثابت و پابرجای الهی است. بنابراین در این ماها به خود ستم نکنید و از هر گونه خونریزی بپرهیزید و به هنگام نبرد با مشرکان دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار می کنند، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. نفی جا به جا کردن و تأخیر ماهای حرام افسایشی در کفر مشرکان است که با آن کافران گمراه می شوند. 1 سال آن را حلال و سال دیگر آن را حرام می کنند تا به مقدار ماهایی که خداوند تحریم کرده بشود و عدد 4 ماه به پندارشان تکمیل گردد و به این ترتیب آنچه را خدا حرام کرده حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست؟ اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست. اگر او را یاری نکنید، خداوند او را یاری کرد و در مشکلترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه نداشت، در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور، خدا با ماست، در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است و خداوند عزیز و حکیم است. همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبکبار باشید یا سنگین بار، و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. اما گروهی از آنها چنانند که اگر غنایمی نزدیک و در دسترس و سفری آسان باشد، به طمع دنیا از تو پیروی می کنند، ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پر مشقت است، سر باز می زنند و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم همراه شما حرکت می کردیم. آنها با این اعمال و دروغها در واقع خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغگو هستند. خداوند تو را بخشید، چرا پیش از آن که راستگویان و دروغگویان را بشناسی به آنها اجازه دادی؟ خوب بود صبر می کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهند. آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند، هیچگاه برای ترک جهاد در راه خدا با اموال و جانهایشان از تو اجازه نمی گیرند و خداوند پرهیزگاران را می شناسد. تنها کسانی از تو اجازه این کار را می گیرند که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان با شک و تردید آمیخته است. آنها در تردید خود سرگردانند. اگر آنها راست می گفتند و اراده داشتند که به سوی میدان جهاد خارج شوند، وسیلهی برای آن فراهم می ساختند. ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت. از این رو توفیقش را از آنان سلب کرد و آنها را از جهاد باز داشت و به آنان گفته شد با قاعدین، کودکان و پیران و بیماران بنشینید. اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می شدند، جز اضطراب و تردید چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتن انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسند. آنها پیش از این نیز در پی فتن انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید، در حالی که آنها کراهت داشتند. بعضی از آنها میگویند به ما اجازه ده تو در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکن. آگاه باشید آنها هم اکنون در گناه سقوط کردند و جهنم کافران را احاطه کرده است. هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت میکند و اگر مصیبتی به تو رسد میگویند ما تصمیم خود را از پیش گرفتیم و باز میگردند در حالی که خوشحالند. بگو هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است. او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ یا پیروزی یا شهادت، ولی ما انتظار داریم که خداوند عذابی از سوی خودش در آن جهان به شما برساند یا در این جهان به دست ما مجازات شوید. اکنون که چنین است شما انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار می کشیم. بگو انفاق کنید، خواه از روی میل باشد یا اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی شود، چرا که شما قوم فاسقی بودید. هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت. و فزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد. خدا می خواهد آنان را به وسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند و در حال کفر بمیرند. آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند، در حالی که از شما نیستند، ولی آنها گروهی هستند که می ترسند و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ می گویند. اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بیابند، به سوی آن حرکت می کنند و با سرعت و شتاب فرار می کنند. و در میان آنها کسانی هستند که در تقسیم غنایم به تو خورده می گیرند. اگر از آن غنایم سهمی به آنها داده شود، راضی می شوند و اگر داده نشود، خشم می گیرند، خواه حق آنها باشد یا نه. در حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند، ما تنها رضای او را می طلبیم، برای آنها بهتر است. زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع‌آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است. از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او آدم خوشباوری است. بگو خوشباور بودن او به نفع شماست، ولی بدانید او به خدا ایمان دارد و تنها مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آوردند و آنها که رسول خدا را آزار می دهند عذاب دردناکی دارند. آنها برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را راضی سازند، در حالی که شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان دارند. آیا نمی دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند برای او آتش دوزخ است جاودانه در آن می ماند؟ این همان رسوایی بزرگ است. منافقان از آن بیم دارند که سوره‌ای بر ضد آنان نازل گردد و با آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو استهزا کنید، خداوند آنچه را از آن بیم دارید آشکار می سازد. و اگر از آنها بپرسی چرا این اعمال خلاف را انجام دادید، می گویند ما بازی و شوخی می کردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید؟ بگو عذرخواهی نکنید که بیهوده است، چرا که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید. اگر گروهی از شما را به خاطر توبه مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا مجرم بودند. مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروهند. آنها امر به منکر و نهی از معروف می کنند و دستهایشان را از انفاق و بخشش می بندند. خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد و رحمتش را از آنها قطع نمود. به یقین منافقان همان فاسقانند. خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده، جاودانه در آن خواهند ماند. همان برای آنها کافی است و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنهاست. شما منافقان همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند و راه نفاق پیمودند، بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود. آنها از بهره خود از مواهب الهی در راه گناه و هوس استفاده کردند. شما نیز از بهره خود در این راه استفاده کردید، همان گونه که آنها استفاده کردند. شما در کفر و نفاق و استهزای مؤمنان فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند، ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنها همان زیانکارانند. آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند به آنان نرسیده است؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین، قوم شعیب و شهرهای زیر و رو شده، قوم لوط، پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی نپذیرفتند. خداوند به آنها ستم نکرد، اما خودشان به خویشتن ستم می کردند. مردان و زنان با ایمان ولی و یار و یاور یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند و زودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهند. خداوند توانا و حکیم است. خداوند به مردان و زنان با ایمان باغ‌های از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکنهای پاکیزه‌ای در بهشتهای جاودان نصیب آنها ساخته و خوشنودی و رضای خدا از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند. به خدا سوگند می‌خورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرست نگفتند، در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفتند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند و تصمیم به کار خطرناکی گرفتند که به آن نرسیدند. آنها فقط از این انتقام می‌گیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل و کرم خود بی‌نیاز ساختند. با این حال اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد و در سراسر زمین نه ولی یا حامی دارند و نه یاوری. بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعاً صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران خواهیم بود. اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید بخل ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند. این عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به خاطر آن است که دروغ می گفتند. آیا نمی دانستند که خداوند اسرار و سخنان در گوشی آنها را می داند و خداوند دانای همه غیب ها و امور پنهانی است؟ آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد و برای آنها عذاب دردناکی است. چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی، حتی اگر 70 بار برای آنها استغفار کنی هرگز خدا آنها را نمی آموزد، چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. تخلفجویان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر و مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید. به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند. از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، چرا که آتش جهنم در انتظارشان است. این جزای کارهایی است که انجام می دادند. هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند، بگو هیچگاه با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید. شما نخستین بار به کنار گیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلفان بمانید. هرگز بر مرده هیچ یک از آنان نماز نخوان و بر کنار قبرش برای دعا و طلب آمرزش نیست، چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. مبادا اموال و فرزندانشان مایه شگفتی تو گردد. اینها برای آنها نعمت نیست، بلکه خدا می‌خواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند. و هنگامی که سوره نازل شود و به آنان دستور دهد که به خدا ایمان بیاورید و همراه پیامبرش جهاد کنید، افرادی از آنها گروه منافقان که توانایی دارند از تو اجازه می‌خواهند و می‌گویند بگذار ما با قائدین آنها که از جهاد معافند باشیم. آری، آنها راضی شدند که با متخلفان باشند و بر دل‌هایشان مهر نهاده شده، از این رو چیزی نمی‌فهمند. ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جان‌هایشان جهاد کردند و همه نیکی‌ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند. خداوند برای آنها باغ‌هایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند بود و این است رستگاری و پیروزی بزرگ. و عذرآورندگان از اعراب نزد تو آمدند که به آنها اجازه عدم شرکت در جهاد داده شود و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند بدون هیچ عذری در خانه خود نشستند. به زودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند و معذور نبودند عذاب دردناکی خواهد رسید. بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله‌ای برای انفاق در راه جهاد ندارند ایرادی نیست که در میدان جنگ شرکت نجویند، هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند و از آنچه در توان دارند مضایقه ننمایند. بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. و نیز ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند چانان را بر مرکبی برای جهاد سوار کنی گفتی مرکبی که شما را بر آن سوار کنم ندارم، از نزد تو بازگشتند در حالی که چشمانشان از اندوه اشکبار بود، زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا انفاق کنند و با آن به میدان بروند. راه مؤاخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند، در حالی که توانگرند و امکانات کافی برای جهاد دارند. آنها راضی شدند که با متخلفان، زنان و کودکان و بیماران بمانند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده به همین جهت چیزی نمی‌داند. هنگامی که به سوی آنها که از جهاد تخلف کردند بازگردید، از شما عذرخواهی می‌کنند. بگو عذرخواهی نکنید، ما هرگز به شما ایمان نخواهیم آورد، چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا و رسولش اعمال شما را می‌بینند. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده می‌شوید و او شما را به آن چند جام می‌دادید آگاه می‌کند و جزا می‌دهد. هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد می‌کنند تا از آنها اعراض و صرف نظر کنید، از آنها اعراض کنید و روی بگردانید، چرا که پریدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفر اعمالی که انجام می‌دادند. برای شما قسم یاد می‌کنند تا از آنها راضی شوید. اگر شما از آنها راضی شوید، خداوند هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد. بادیه نشینان عرب کفر و نفاقشان شدیدتر است و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند و خداوند دانا و حکیم است. گروهی از این اعراب بادیه نشین چیزی را که در راه خدا انفاق می کنند غرامت محسوب می دارند و انتظار حوادث دردناکی برای شما می کشند. حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست. گروهی دیگر از عربهای بادیه نشین به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آن چرا انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیامبر می دانند. آگاه باشید اینها مایه تقرب آنهاست. خداوند به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغ‌هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. و از میان اعراب بادیه نشین که اطراف شما هستند جمعی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی سخت به نفاق پایبندند. چون آنها را نمی شناسی، ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دوبار مجازات می کنیم. مجازاتی با رسوایی در دنیا و مجازاتی به هنگام مرگ. سپس به سوی مجازات بزرگی در قیامت فرستاده می شوند. و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است. از اموال آنها صدقه‌ای به عنوان زکات بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی و به هنگام گرفتن زکات با آنها دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست. آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می جیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟ بگو عمل کنید. خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می شوید و شما را به آن چه عمل می کردید خبر می دهد. و گروهی دیگر به فرمان خدا واگذار شدند و کارشان با خداست. یا آنها را مجازات می کند و یا توبه آنان را می پذیرد، هر طور که شایسته باشند و خداوند دانا و حکیم است. گروهی دیگر از آنها کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت نظری نداشته ایم، اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. هرگز در آن مسجد به عبادت نیایید. آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بایستی. در آن مردانی هستند که دوست می‌دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می‌ریزد و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند؟ اما این بنایی را که آنها ساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهایشان باقی میماند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند، مگر نه هرگز از دل آنها بیرون نمی‌رود و خداوند دانا و حکیم است. خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد. به این گونه که در راه خدا پیکار میکنند، میکشند و کشته میشوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده. و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید و این است آن پیروزی بزرگ. توبه کنندگان، عبادتکاران، سپاسگویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی مؤمنان حقیقی هستند و بشارت ده به این چنین مؤمنان. برای پیامبر و مؤمنان شایسته نبود که برای مشرکان از خداوند طلب آموزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشند. آن هم پس از آن که برای آنها روشن شد که این گروه اهل دوزخند. و استغفار ابراهیم برای پدرش عمویش آذر فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود تا وی را به سوی ایمان جلب کند. اما هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن خداست، از او بیزاری جز و یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود. چنان نبود که خداوند قومی را پس از آن که آنها را هدایت کرد و ایمان آوردند گمراه و مجازات کند، مگر آنکه اموری را که باید از آنها بپرهیزند برای آنان بیان نماید و آنها مخالفت کنند، زیرا خداوند به هر چیزی داناست. حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خداست، زنده می کند و می میراند و جز خدا ولی یا یاوری ندارید. مسلماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران انصار که در زمان عسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ بازگردند، سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است. همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک تخلف جستند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، حتی در وجود خیش جایی برای خود نمی یافتند. در آن هنگام دانستند پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود و به آنان توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینانی که اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند و برای حفظ جان خیش از جان او چشم پوشند. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می‌شود بر نمی‌دارند و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند، مگر اینکه به خاطر آن عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود، زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در این راه انفاق نمی‌کنند و هیچ سرزمینی را به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت نمی پیمایند، مگر این که برای آنها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد. شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند، چرا از هر گروهی از آنان طایفه کوچ نمی کند و طایفه در مدینه بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بین دهند، شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که به شما نزدیکترند پیکار کنید و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند. آنها باید در شما شدت و خشونت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزکاران است. و هنگامی که سوره نازل می شود، بعضی از آنان به دیگران می گویند این سوره ایمان کدامی که از شما را افسون ساخت؟ با آنها بگو اما کسانی که ایمان آوردند بر ایمانشان افسوده و آنها به فضل و رحمت الهی خوشحالند. و اما آنها که در دلهایشان بیماری است، پلیدی بر پلیدیشان افسوده و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند، باز توبه نمی کنند و متذکر هم نمی گردند. و هنگامی که سوره نازل می شود، بعضی از آنها منافقان به یکدیگر نگاه می کنند و می گویند آیا کسی شما را می بیند؟ اگر از حضور پیامبر بیرون رویم کسی متوجه ما نمی شود. سپس منصرف می شوند و بیرون می روند. خداوند دلهایشان را از حق منصرف ساخته، چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند و بیدانشند. به یقین رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش. بگو خداوند مرا کفایت می کند. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است.